Hello. Siata, tahola mama. Locsolunk föl, mit akarsz? Hallod, akartam kérdezni, most látom, van a, az a Nesquik kakaópor, amit szokott venni, 640 dinárba kerül. Kell olyan, vagy nem kell? Mit tudom én. Jó van, akkor. Akkor semmi. Hozzá ott még van, mit fasz, Janike. Janike. Ha nem kell, akkor minek viszem? Hát, majd oda szóljuk az istóknak. Na most komolyan kérdeztem már, vicc fel a mamának. Vicc fel akkor. Vám, hozzához megvan, vicc fel. Mire én fölélek ebben. Ha le is érti. Mit? Le is érti. Lófasz már. Aztán meg tönt a lelkük. Most már megyek, most már ne szarjál. Nem szoktam, bent vagyok a vódba. Bent a módba. Jó, ha nem vagy, akkor csak legyél a szíves van. Így van. Gyere már, a lányod akar valami lófasz. Mondjad. Hallod, anya, most látom, megint van az a kakaópor, amit a Nesquikeset szoktál venni. 640 dinárba kerül, meg hozzá kapsz egy poharat. Kell hát, vagy nem kell? Csak azért kérdezem, hogyha nem kell, akkor nem veszek. Csak kérdeztem, hogyha kell, akkor veszek. Vigyél egy kettőt. Akkor kettőt is vigyek? Aha. Mert látom, hogy most, ha már most nem dobozban van, csak úgy van, hogy a Nesquikhöz oda van kötve a pohár. Nem baj, nem dobozban volt, de most csak úgy egyszerűen van. És akkor most mi a csoda? Elég jó áll, szerintem a 648 grammos. 800 grammos, és akkor mi a csodába kerül? Addig nem is láttam, most látom. Na, akkor vegyek egy kettőt? Vegyél. Na, ezt akartam kérdezni. Na, akkor veszek. Na, szia, mamim. Jó. Szia. Szia.